W poprzednim odcinku Goku i Frieza stoczyli decydującą walkę na rozpadającej się planecie. Uważaj, Frieza! Niemożliwe! Dragon Ball Kaizen. Odcinek 53. Upadek Frizy. Wiedziałem, że ta walka skończy się twoją klęską, ale nie spodziewałem się, że aż tak żałosną. Tak czy inaczej, wracam do domu. Ty zaś przemyśl swoje winy, czekając na śmierć wraz z planetą, którą zniszczyłeś. Pomóż mi. Błagam. Nie zostawiaj mnie tu. Goku, co ty wyprawiasz? Uciekaj. Miej litość. Pomóż mi. Litości. Ilu ciebie błagało o litość? Setki, tysiące istot. Jak teraz śmiesz mnie o nią prosić? Błagam. Pomóż mi. Niech to diabli. Masz odrobinę energii. Jeśli szczęście ci dopisze, odlecisz z Nameku przed wybuchem. Precz stąd! Nawet gdy zawładnie tobą gniew, nie możesz się wyzbyć litości. Cecha godna podziwu. Mówiłeś, że umiesz przeżyć w kosmosie bez tlenu. Jeśli to prawda, radzę ci uciekać. Może kiedyś zrozumiesz, jak wielką wartość ma życie. Jedno mnie ciekawi. Co się z tobą stanie? Istota taka jak ty nie przeżyje zbyt długo w próżni. Nie zostało ci zbyt wiele czasu. Zdążysz dolecieć do statku kosmicznego przed eksplozją? Gdyby Vegeta nie zniszczył mojego, chętnie bym ci go użyczył. To koniec sajańskich przechwałek. Podzielisz los planety, którą zniszczyłem. Cóż za ironia. Zwycięzca ginie, a pokonany uchodzi z życiem. Tak to już jest. Litość ma wartość jedynie dla twojego wroga. Zobaczymy. To koniec. Jak to? Co robisz, małpo? Poddajesz się? Nie pokonałeś mnie, mimo że włożyłeś w atak całą swoją moc. Twoja energia spada. Dalsza walka nie ma sensu. Jak śmiesz? Jestem Lord Frieza. Nikt mnie nie pokona. Nikt mi nie dorówna. Wbij sobie do głowy, że jestem władcą wszechświata, nędzny robaku. A teraz umieraj. Zginiesz z ręki swojego pana. Dzięki. Zejdź tutaj. Jo, Mój czas się kończy. Wielki przodku. Zbliżcie się do mnie, dzieci. Nie odchodź. Obawiam się, że to nie zależy ode mnie. Nie płaczcie. Żyłem dłużej, niż mógłbym sobie życzyć. Wodzu Mori, jak? Nie znaleźliśmy nikogo z wioski Tsuno. Dlaczego ich tu nie ma? Nie spodoba wam się odpowiedź. Ożywiliście tych, których nie zmasakrowałem ja. To dobry znak. Bałem się, że będę musiał zostawić was samych sobie. Wielki przodku. Nie smućcie się. Moje życie zatoczyło pełny krąg. Mori, zbliż się. Wyciągnij rękę. Dobrze. Od tej chwili to ty będziesz opiekunem wszystkich Namecjan. Nie trać wiary. Z czasem smocze kule ponownie rozbłysną jasnym blaskiem. Mądrze ich używaj. Tak jest. Zostawiam was. Przodku, opiekuj się Namecjanami. Żegnaj, wielki przodku. Śpi spokojnie. Teraz rozumiem. Nail połączył się z tobą. Uczcijmy pamięć wielkiego przodka, będąc posłuszni jego słowom. Wielki przodek zmarł. Krylin również nie wrócił. Smocze kule nie ożywią go po raz drugi. Naprawdę? Namecjańskie kule nigdy nie miały takich ograniczeń. Chyba, że ktoś zmarł śmiercią naturalną. Kiedy smocze kule odzyskają moc, będziemy mogli ożywić każdego, nieważne ile razy zginął. Wspaniale! Pewnego dnia wskrzesimy ich wszystkich. Lepiej się pośpiesz, tato. Krylin chciałby cię zobaczyć. Co tam się dzieje? Freeza wreszcie dostał za swoje? Freeza nie żyje. Błagał o litość, a Goku nie miał serca mu jej odmówić. Ale natura Freezy okazała się silniejsza. Tyran zaatakował go od tyłu. Goku musiał się bronić. Co to znaczy? Freeza nie miał najmniejszej szansy. Wszechświat wreszcie może odetchnąć. Hurra! Zatem legenda o Super Saiyaninie była prawdziwa. Po śmierci Freezy Goku jest najpotężniejszym wojownikiem w kosmosie. Dobrze, że stoi po naszej stronie. To nie koniec. Goku wygrał, ale jeszcze nie pora na radość. Jak to? Za kilka chwil Namek zmieni się w pył. Goku nie zdoła wrócić do swojego statku. Statek Freezy jest nieco bliżej, ale nie wiem, czy nadaje się do użytku. Spokojnie, w końcu mówimy o Goku. Bywał już w gorszych tarapatach. Poza tym Super Saiyanin to nie byle kto. Nie wierzę, żebym nie zdołał uciec. Uciekaj, Goku, byle szybko. Tu jest. Oby starczyło czasu. Gdzie jest mostek? Panel sterowania wygląda podobnie. Tu powinien być przycisk start. Leć. Wystarczy. Podnieś się, leć. Ruszaj wreszcie. Podnieś się. Tylko nie to. Co się stało? Statek Freezy został zniszczony. Jedyną nadzieję Goku pochłonęła lawa. Co teraz? To koniec. Już nic się nie da zrobić. Thank you. niemożliwe. To się nie może tak skończyć. Nie chcę na to patrzeć. Goku, nie możesz umrzeć. Niech to diabli. Wersja polska dla AXM Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Bulma, mam straszne wieści. Goku zginął. A to dopiero. Pan pacyfista znowu dał się zabić? Nie rozumiesz powagi sytuacji? W następnym odcinku powrót do domu. Przecież wciąż mamy smocze kule.